hogy végre van út, olyan lelkes lettem, hogy nagy lelkesedésemben megindultam rajta, mint hogyha tudnám, hogy halvány villagőzem lenne arról, hogy hova tart. De hát ott volt valahol a vár, valamerre arra van a falu. Úgyhogy mondjuk ezek a hát, ha bejön dolgok, ezek eddig nem jöttek be, de hát, ha bejön. Hát, ha bejön. Jön ki a patak valakinek a kertjébe, és itt kifolyik a kertjéből. Azért az magány, hogy egy kis patak végig fut a kerteden, nekem bejönne. Ahogy nézem, ha annyira bejön, nekem akár meg is vehetném. Nem gondolom, század annyi pénzem nincs. Civilizáció. Első jele, az ott ám. Valahol ott lakom. Vendéglő. Egy kóp az itt van? Legalább egy kóp van. Nem azért jöttem. Vendéglő. Itt van. Hoppá! Sikerült. Méghozzá kint kertem az asztalt, mert olyan jó napsütés van, és kimelegettem a sétába. Fröccset se ittam mióta, sőt alkohol se ittam mióta itt vagyok. Szóval... most iszok egy fröccsöt, ha már borvidéken vagyok. Jól esek. 7 fok van és napsütés, de egész kellemes. Remélem végleg hivatalosan is véget élnek. Ennél rosszabban ne legyen. Magyar Orsi Csaba vagyok. Ja, köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, mert 8 fok van, ez most melegnek számít, szerintem. Meg én jó a napsütés, köszönöm. Figyelj, kigondoltam volna ilyen jó hamburgert. Nem kóstoltam meg, de örülök. Örülök, hogy itt találtam egy ilyen jó helyet. Amikor égettem rendes kaját. De ez jó. Nyilván nem egy kandallóhoz kell mérni. Most jobban esik, mint ott bármikor. Korrekt volt. Egy jó hamburger, egy jó fröccs, egy hosszú túra végén, azt mondom, ez az élet, nem? Sajnos nem mindig, de akár lehetne néha ez is. Menő kis falu, ez a pécsei menő falu. Egyáltalán nincs amúgy a világ végén se. Csak lehet a videóknak van egy olyan feelingje, mondjuk én kiebb vagyok a faluból. De ja, hát ez olyan, mintha az én falumban jönne valaki, hogy elvonuljon. Hát neki az elvonulás, mert a saját helyétől messze lenne. Na jó, de az útszéli sejtel az nem a kedvencem, de legalább olyan csendben, olyan ritkák az autók, hogy messziről lehet hallani, ha jön valami. Na de, mi van itt? Egy focipálya, egy igazi vidéki focipálya. Nálunk sincs jobb amúgy. A vidéken élnek a focipályák, kivéve egy faluban, ahol egy stadion van, meg egy NB1-es csapat, de amúgy az nem jellemző. A lelátó, sőt, a lelátó mellett reklámok. Hát a hirdetések alapján az szebb napokat is megélt ez a focipálya. Ide már szerintem fiatalok se jönnek ki. Amiért úgy érzem, hogy 10-20 éve valahogy a legtöbb falu az azért élőbb volt. Kevés falu van, ami meg tudja tartani a fiatalokat, vagy visszavonzani a fiatalokat, és az általában azért, mert ami város közelében van. Szomor például pont ilyen, szerintem oda most nem fogy a népessége, hanem pont, hogy költöznek, de hát egy órára sincs Pestről, nem olyan drága, mint mondjuk Budaörs, meg ilyenek, hogy megértem, de meg egy ilyen 1000 fős falu, vagy annál kisebb, abban már mindig van ilyen közösség, szóval hogy ismered az embereket, vannak események, amire lehet menni, így lemész a kocsmába, ismersz embereket, szóval ez nagyon nincs meg sehol máshol. Ez nagyon egyedi. Főleg, hogyha visszatérnek a fiatalok, vagy még maradnak, és akkor ez egy tök jó dolog. Valahova odaköltözel egy nagyobb faluba, vagy már város, ami ilyen 5-10 ezernél nagyobb, ott ilyen nem biztos, hogy meg lesz. De egy ilyen 1000 fős faluba, ott, hogy mind, így kimész sétálni este a gyerekekkel, és akkor is találkozó ismerősökkel, eldumálgatsz, elmész a kocsmában, mindig lesz ott valami ismerős. Ez egy tök jó dolgok. És össze tud fogni a falu egyes dolgokért, és tök jó programokat csinálnak gyerekeknek, felnőtteknek. Ez szerintem az ilyen kisebb faluknak a egyedi ismertetőjele. De közben meg az ilyen kis faluk pont, hogy a legtöbb kezd kihalni. Az a nagyon kevés, amiben mondjuk város körzetében van, és vonzó lehet a fiataloknak, az meg szépen lassan egyre nagyobb és nagyobb lesz. Nem most hirtelen, de így az évtizedek alatt. Szóval ezek a kis falu közösségek, ezek nem biztos, hogy lesznek 50-100 év múlva, pedig tök jó. És kíváncsi vagyok, hogy 50-100 év múlva mi lesz az ilyen messzi falukkal, ami közelében város sincs, ahol öregednek el, és hogyha azok az öregedő emberek kihalnak, akkor ott azok ilyen szellemfaluk lesz egy csomó Magyarország. Vagy fordul a világ addigra, mert tudjuk mostanában azért, elég drasztikusan meg tud változni pár év alatt is, de ez a home office meg minden, lehet, hogy az emberek újra felfedezik a távoli vidékeket. Sok-sok irányba elmehet ez még. Láttam ilyen képeket a 100 évvel ezelőtti Budapestről, és azok akkor még kényelmesen elfértek a lovaskocsik, meg ilyenek, meg a gyalog az emberek. Mennyivel szebb voltam, hogy bezzen. Mindegy, most undorító ahhoz képest, hogy most már parkolnak az autók, meg folyamatosan ott állnak dugóban. Egyszerűen nem erre volt tervezve a város. Szóval lehet, hogy ez a város élhetetlensége az majd fokozódik, és lehet, hogy 10-20 év múlva lesz egy trend, hogy mindenki menekül a vidékre, és akkor meg felértékelődik újra a vidék. Na, ki tudja, mi lesz. Bármi lehet. Talán ez a focipálya is egyszerűen majd újra működik. Itt fognak szurkolni az emberek. De nem most lesz az. Ott lakom. Ott bizony. Ott vagyok. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your finger. Phoebe Bridgers számjár a fejemben. Mostanában sokat. I Know the End, szerintem a legjobb szám az elmúlt pár évből. De epik, az, amelyek meg is hallgatom, szép, tiszta az ég, úgyhogy este a csillagokat meg lehetne nézni. Na, mik vannak ott? Csak nem őzikék. És még ott is. Itt szaladnak. Hát, hello. Jó feeling, hogy vannak még ekkora testű vadon élő állatok, olyan cunokáink még. Tudni fogják, milyen egy ilyen vadon élő állat, ami nem egy szúnyog. Na várjál, nézzük meg, milyen gyakran jön itt busz. 5.38, 13.44 és 19.18. Nem túl baráti. Igen, ez már így, hogy elmentem lent végig a útmenti házakon, ez már határozottan lakott terület. Csak amikor este itt jöttem, itt a porospincék, ahol lakom, ott az határozottan nem lakott. Csak az én környékem nem lakott, de itt nagy csomó laknak, és ez nagyon szép hely. Hogyha már faluba laksz, lehet, hogy ilyen szép hely érdemes. Mint egy éve indultam volna. Szép tiszta az ég. Csillagokat meg lehetne ma nézni. szeretem az ilyen meditációs zenéket, ahogy megnyugtatnak, meg úgy jó rajtuk így mélázni. Jó ez a playlist. Ja. Az első nap azért még itt vagyok a semmibe. Nem szívesen jön ki az ember este. Aztán megszokja a helyet, és már nem gond esre. Kaptam egy bort a tulajtól. Itt hagytak nekem egyet a hűtőbe, ezt ők csinálták. Van az, hogy megkóstolom. Egészség. Én sokat nem iszok azért. Csak társaságban, amikor kimozdulok. Ami meg ritka. Mostanában. Egyedül otthon nem szeretek inni. Csak úgy. Volt, hogy amikor magyar filmeket néztem, mindig megittem egy-két sört, de aztán rájöttem, hogy az csúszos lejtő, csak elhízáshoz vezet, csak abba is hagytam. Egy pohár bort mondjuk meg lehet inni egy-egy magyar film. Mondjuk néhányhoz egy üveg se lenne elég. Meg most végre nem felhős az ég, úgyhogy lehet látni a csillagokat, amik hát elég menők. A vidéken vesz észre az ember, hogy mennyi csillag van. Budapesten hát, ott nem nagyon látni őket. Egy-kettőt biztos, de kevésbé fényszennyezett helyen hirtelen rájön az ember, hogy Uramisten, ennyi csillag van? Engem mindig is nagyon-nagyon érdekelt a világűr, meg a mi van ott, mert így így az ember hajlamos saját fasságaim pörögni. Aztán így amikor így elkezdek nézni ilyen dokumentumfilmeket, meg ilyen bármi űrhez kapcsolódó dolgokra, akkor így rájövök, hogy Jézus Atyám, nem tök mindegy. Persze nem tök mindegy, de... De nagyon izgalmas. Szerintem az egyik legizgalmasabb dolog a világűr. Persze irigylem azokat, akik mindent meg tudnak magyarázni azzal, hogy valaki ezt így csinálta, azt kész. De arra kiderül, hogy az ember az még semmit nem tud. Semmit. És most nyilván, most már azt hiszük, hogy jóval többet tudunk, mint annó. Mert régen is az emberek 1000 éve, 2000 éve azt hitték, hogy ilyen geci sokat tudni, az hihetetlen jó. Majd 2000 év múlva is azt mondják, hogy fú, ezek 2022-ben mit gondoltak? Csoda, hogy közelebb voltak a kőkorszakhoz, mint hozzánk, ami valószínűleg igaz, az, amilyen exponenciális fejlődés van. Viszonylag kőbe volt vésve, hogy ez a fizika így működik, és erre most jön a kvantumfizika, és még a tudósok se értik teljesen. Egyetlen ember, aki tudja, hogy érti teljesen, az általában egy YouTube kommentelő lesz, aki beírja, hogy ő érti. Igaz, a tudósok se értik, de valószínűleg YouTube kommentelők azok már írnák is, hogy ő tudja, hogy ez így meg úgy van. Nyilván a Földön a klasszikus newtoni fizika az általában, sőt, az érvényes, de így ilyen más léptékekben már lehet, hogy a kvantumfizika jön, és ott olyan dolgok vannak, hogy így az ember föl se fogja észre. Én biztos nem fogom. Egyszer jó lenne egy ilyen kvantumfizikust meginterjúztatni, hogy egy kicsit meséljen már erről, mert ez egyszerűen így az agyad eldobott, hogy mik vannak benne, meg hogy a sci-fik ehhez képest az lópikulák, és ez meg tudomány. Méghozzá bizonyított az a kemény. Az, hogy minden ennyire viszonylagos, az annyira furcsa, amikor itt ülök egy nyugalomba, nézem a Balatont, nézem, minden olyan nyugodtnak és ilyen fixnek tűnik, és közben meg nem tudom, mennyivel megy a Föld a nap körül, meg a nap is mozog, meg a csillagrendszerünk is mozog, minden mozog össze-vissza, minden mindenhez képes, folyamatosan nyilván a mozgás valamihez képes kell mérni, mert akár állhatnánk is. És közben meg itt ülünk, és így milyen nyugalom van. És akkor és a súly is, a gravitáció is, viszonylagos, attól függően, hogy mekkora föld, milyen gyorsan megy valami, stb. Az idő is, én attól vagyok ki a legjobban. Hogy az idő is, az nem... Ezt a koncepciót még mindig egy kicsit a fejembe kell várni, hogy egy tárgy gyorsabban megy, akkor neki lassabban telik az idő. Szóval, hogyha én most közel fénysebességgel elmennék valahova, aztán visszajönnék, nekem meg se kottyanna, itt meg lehet, hogy eltelt több évtized. És ez egyszerűen nem fér a fejembe. Az, hogy az idő az nem egy ilyen fix és általános dolog, hanem az is a tömeg befolyásolni tudja az időt. És ilyen dolgok vannak. És így kelj fel, aztán csináld meg a kávéd, és menjél dolgozni, miközben ilyenek vannak. Az, hogy amit most látok, most úgy tűnik, hogy mindent egyszerre látok. Az eget, Hordót, azt a messze azt az autót, ami megy, de közben mindegyik időben egy kicsit más. Szóval most elnézek arra, és így megnézem a látóképemet, akkor időben mindegyik egy picit máskor történt. Ez a Hordó képe, ez mondjuk egy viszonylag közel van a kocsihoz, szinte érzékelhetetlenül olyan gyorsan idejött a fény a kocsitól, hogy szinte érzékelhetetlen, de az régebben történt, és közben ott a háttérre csillagok, amik meg több millió éve történtek, de most látom. És akkor ezeken lehet így gondolkozgatni, hogy érdekes ez a fizika. És akkor így... Mindig is így felfedezni akartam. Menő lett volna egy olyan korba születni, amikor fogsz egy űrhajót, és mehetsz felfedezni a csillagokat. Mondjuk már az is felfoghatatlan számomra, hogy a Holdra valaki elment, és ott volt, de mindegy. De mi lenne, ha még nekiindulnánk a világűrnek, és világrengető dolgok jönnek majd a következő 100 évben, amiket felfedezünk. Érted? Itt van végtelen csillag, végtelen lehetőséggel, végtelen számú földdel, milyen? Abban biztos vagyok, hogy még van élet máshol is. Nem biztos, hogy ilyen. Az a baj, hogy ilyenkor nagyon el kell vonatkoztatni, mert ki tudja, hogy egy másik bolygón mi azt életnek neveznénk el, vagy egyszerűen lehet, hogy nem is érzékeljük. Most érted, itt van szaglásunk, szemünk, fülünk, de lehet, hogy egy űrlény, mert akkor nevezzük űrlénynek, és akkor az élet valamennyire, teljesen más színtartományban lát, más frekvenciákat hall, már hogyha ugyanilyen érzékszervi vannak, hogyha nekünk van ötfajta érzékszervünk, mennyi van, mindegy. Lehet, hogy egy földön kívülnek öt tök másmilyen fajta van, hogy mi se tudunk belegondolni, hogy milyen egy állatnak lenni, aminek teljesen más, hogy működik az agya meg az érzékszervei. De hogy itt azért az állatokkal egy földön élünk, szóval viszonylag hasonló dolgokra kell reagálnunk. Az is lehet, hogy meglepően hasonló lenne egy másik csillagrendszerből egy földön kívüli. De az is érdekes, hogy most lehet, hogy ők teljesen sokkal fejlettebbek olyanok, hogy így ránk néznek, és ahhoz képest az ő fejlettségi szintjük az olyan, hogy milyen amőbáknak tűnünk hozzájuk képest. Olyan dolgok lehetnek a világűrben, ami így ha belegondolsz, az ilyen mágia. Most a mai szemünk, hogy egy fekete lyuk, most se tudjuk pontosan, hogy mit csinál, de ott mi történhet, hogy kvázi megáll az idő a közepén. Szóval ez is hihetetlen, hogy olyan sűrűsége van, hogy elnyeli a fényt. Ezek ilyen hétköznapi életünk, ez ilyen megfoghatatlan dolgok, hogy valami elnyeli a fényt, és a közelében még szinte megáll az idő, és így... Zseniális. Szerintem nagyon érdekes. És akkor így érzed, hogy így... Semmit nem tudsz a világról. Okoskodunk mindjárt, de semmit nem tudunk. Hát nyilván a saját világunkról okoskodhatunk. Mert igazából a hétköznapokban ez rohadtul nem számít. Csak olyan vicces hozzámérni ahhoz, hogy itt vagyunk egy ilyen porszem, egy ilyen végtelen világűrben, amiben már lehet, hogy a galaxisok is végtelenek, nem hogy a csillagokban, hanem hogy a bolygók. És még az is vannak elméletek, miszerint több univerzum van. És akkor még arról ne is beszéljünk, hogy ezek a párhuzamos, na jó, igen, ez már a kvantumfizika, ezek a dimenziók, minden párhuzamos dimenziók elrugaszkodottnak tűnnek. De közben meg sok minden létezhet, amit el sem tudunk képzelni, most meg hülyeségnek tűnik innen messziről. Meg ez az időmennyiség is felfoghatatlan, mert nézem a csillagot, és az, amit látok, az a fény, az a fény több millió éve indult el. Nem tudja az ember felfogni, csak valakinek nehéz ezt elfogni, hogy nem érti teljesen a világot, és akkor lehet menekülni ide-oda meg amoda, mert különben úgy érzed, hogy nincs talaj a lábad alatt. Amit megértek. Hogy valakinek kapaszkodó, az nagyon sokat segít. Mert ez tényleg rémisztő, minél többet gondolsz bele, de szerintem ez a káosz, meg ez a tudatlanság, ez a fejetlenség, ez valahol vicces. Szívesen kimennék ettől az űrbe. Körülnézni, megnézni a bolygókat. Annyi fajta és féle van, hihetetlen. Gőzbolygó. Van egy bolygó, ami gyémántból van az egész. Akkora napok vannak, attól is ki vagyok, hogy a mi napunk is felfoghatatlan számunkra. Felfoghatatlan nagy. És közben van olyan nap, ami a porszem. Porszemnek tűnik a mi napunk egyes. Ilyen gigantikus nagy napokhoz képest. És így az is felfoghatatlan nagy, de a feketőkök meg sokszor nem is olyan nagyok, és mégis olyan erősek, hogy mindent beszippantanak a vonzás körzetükben. És hova tűnik az a sok energia? Úgyhogy megértem azt, aki ilyen asztrofizikusnak megy, meg ilyenek, mert baromi érdekes. Meg ugye vannak teóriák, hogy miért nem vették még fel az űrlények velünk a kapcsolatot, vagy azért mind a kettő rémisztőmeltek, hogy vagy azért, mert nincsen másként, és ez szerintem rémisztőbb, mint hogyha lenne. Vagy az, hogy van egy korlát, amit, hogyha elér egy civilizáció, akkor összeomlik. És ezt a korlátot egyik civilizáció sem tudja megugorni. De jó, lenni a katalógus, amit nézhetnék, hogy milyen élet van az univerzumban. Valószínűleg végtelen katalógus lenne, és így nem hinném el, hogy ilyen gázalapú, nem is tudom felfogni, hogy miféle lények, amik ökdimenzióban vannak, meg ilyenek, és így mi? És így felfoghatatlan lenne a számunkra. De lehet, hogy csak engem izgat. Nagyon érdekes. Hát de mit kezdjen ezzel az ember, nem? Az életünknek kb. Sem ennyi százalékát nem teszik ki ez. Miközben mi meg az univerzumnak nem teszünk ki semmilyen százaléket, szóval így párhuzamosan eléldegélünk egymás mellett. Az ősemberek, meg előttünk több ezer évvel az emberek el voltak anélkül, hogy bármit tudtak volna az univerzumról. Aztán pár ezer év múlva majd azt mondják, hogy hát 2021-ben is el volt ez a srác, meg ez a sok ember anélkül, hogy ezeket tudta volna, pedig ha tudta volna, semmit nem tud. Tudta volna, hogy semmit nem tud. És akkor néznék ezt a videót, azt mondják, hogy egész sem bezmény. Azt hiszi, tud bármit. Hát, még a java hátra van. Ja, ez biztos. Azt az egyet tudom, hogy nem tudunk semmit. Úgyhogy iszok egy kis bort.